3 jest 21, piątek 25 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Nie ma porozumienia między Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Lublinie a Związkiem Pielęgniarek i Położnych. W serwisie Trójki wróci sprawa firmy Get Back. Będzie też apel do słuchaczy. Od poniedziałku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie wstrzymane są planowe przyjęcia pacjentów. Powodem jest brak pielęgniarek, które pracują przy zabiegach i operacjach. W południe odbyło się spotkanie stron. Nie udało nam się niestety wypracować kompromisu, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Mariusz Gnat. Są to propozycje nadal niskie, które są nie do przyjęcia i uwłaczają godności pielęgniarkom pracującym w tym szpitalu. Jeżeli by do porozumienia mimo wszystko nie doszło, to będziemy podpisywać protokół rozbieżności. I wtedy daje nam zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych prawo do przeprowadzania referendum strajkowego. A szpitalny oddział ratunkowy działa normalnie. Na neurologii i ortopedii powracają też zabiegi planowe, jednak wciąż spora część oddziałów wykonuje operacje jedynie w trybie pilnym. Negocjacje trwają, zapewnia dyrektor placówki Gabriel Maj. Wcześniej poprosił ZUS o kontrolę zwolnień lekarskich, bo na 660 osób ponad 70 poszło na L4. Stanowiska jakby się trochę zaczęły zbliżać. Kadry coraz więcej, jest mniej zwolnień, już jest około 70 zwolnień, czyli już jesteśmy zdecydowanie poniżej 100, bo było maksymalnie 130. Dyrektor zapewnia, że jak dotąd nie było potrzeby odsyłania pacjentów do innych placówek. Spotkanie między dyrekcją szpitala a Związkiem Pielęgniarek i Położnych zaplanowano na poniedziałek. W serwisie Trójki wraca sprawa firmy Get Back, o której zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw, że ma problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. Giełda papierów wartościowych zawiesiła obrót akcjami firmy, gdy w połowie kwietnia spółka podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie jej finansowania. Nie było żadnych negocjacji, zapewnił w Trójce prezes zarządu funduszu Paweł Borys. Jestem na rynku kapitału już prawie 20 lat i ta sytuacja jest dla mnie surrealistyczna. Znaczy, pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, kiedy czytam rano raport bieżący, że ktoś prowadzi ze mną negocjacje, komunikat jest ze mną ustalony i że deklaruje jakąś kwotę. Sprawa Get Back może zachwiać wiarygodnością systemu bankowego w Polsce, dodaje prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski. GetBack tak naprawdę podawał nieprawdziwe dane bankom na temat swojej sytuacji. Banki swoim maklerom udawały, że wierzą w te informacje, a maklerzy swoim klientom. Tak? No i nic dziwnego, że tyle osób czuje się oszukanych. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada K., byłego prezesa GetBacku, i Annę P., byłą wiceprezes. Rada Nadzorcza odwołała prezesa spółki. Zrezygnowała też z kilku członków zarządu. Polskie Radio tworzy Muzeum Publicznej Radiofonii. Z apelem do słuchaczy o przekazywanie przedmiotów związanych z historią radia zwróciła się dyrektor archiwum Elżbieta Berus-Tomaszewska. Chodzi nam przede wszystkim o takie pamiątki, nawet bardzo osobiste. Często zdarza się tak, że instytucje mają w swoich zasobach sprzęt, który należy tak naprawdę do Polskiego Radia. W zasobach Archiwum Polskiego Radia są już unikatowe płyty gramofonowe i zdjęcia speakerów, którzy pracowali w publicznej rozgłośni, a także sprzęt realizatorski. W Trójce pora na sport. Mateusz Fusiarz. Już nie tylko siatkarki, ale i siatkarze walczą w Lidze Narodów. Pierwszy mecz zagrali w Katowicach z Koreą Południową i od razu odnieśli zwycięstwo. I to zdecydowane, bo było 3-0, choć jak przyznaje Paweł Woicki, rozpracować rywali było całkiem trudno. Drużyna z Korei nie rozegrała żadnego meczu sparingowego w tym sezonie, także było nam ciężko jakby przygotować się indywidualnie pod każdego zawodnika, ale myślę, że nasze założenia, to nad którymi pracujemy, wyglądały dzisiaj całkiem przyzwoicie, dużo lepiej niż w meczach z Kanadą i myślę, że z tego możemy być zadowoleni, że wszyscy grali pewnie i starali się grać bardzo dobrze. To co dopiero będzie, jak już nie będą się starać, a po prostu będą grać dobrze. Może już jutro w Krakowie z Rosją. Jeszcze kilka dni temu byliśmy pewni udziału tylko Magdy Linet w singlu wielkoszlemowego French Open. Ale już dziś informujemy, że aż trójka naszych rodaków powalczy na kortach Rolanda Garrosa. Obok Linet będzie to Hubert Hurkacz i od kilku godzin Magdalena Fręch. Polka pokonała dzisiaj Słowaczkę Rebekę Sramkową 4-6, 6-2, 6-3 i zadebiutuje w paryskim turnieju. Wiemy już także, na kogo trafili w pierwszej rundzie Polacy. Linet zagra z Zariną Diaz, Hurkacz z Stanisem Sandgren

Nie raj, Leocze, dziś po 19 tygodniach z 5 na 6. Panie Piotrze, proszę o słowa wsparcia dla wrocławskich kulturoznawców piszących licencjat, bo nie ma lekko, a czas nagli. Pozdrawiam Kamila. Pani Kamilo, wszystko będzie dobrze. Z 4 na 5, gdybym miał kogoś. Kazik, kwartet Proforma. Kazik, kwartet Proforma, gdybym miał kogoś, dziś z 3 na 4 spada. No a dziś taka lista spadkowa. W statystyce informowałem, że 17 utworów dzisiaj w dół. Teraz jeszcze jeden list do listy. Radio starsze ode mnie, a spełnia dziecięce marzenia mojego taty. Siedząc przed domem, słuchamy listy z prawdziwego polskiego radioodbiornika Unitra Julia. Napisał to Michał. Dziękuję, panie Michale. Wiem, jak ten radioodbiornik wyglądał. Jest świetny, a jeśli ciągle z niego dobrze słychać, to proszę o niego dbać. Lista spadkowa niestety z 3 na 4 spada także Artur. Po co mam latać po całym świecie? Ludzi pytając o drogę.

Pas. Nasowska dziś na drugim po 4 tygodniach, za chwilę miejsce pierwsze, ale wcześniej jeszcze zaległy list pana Adama ze Szczecina i najpierw powiem, że panie Adamie, ja tego wcześniejszego listu nie zauważyłam. A pan Adam napisał tak: poprosiłem o pozdrowienia dla moich motocyklowych braci Pawła z Lublina i Dominika z Siecie Bożyc. I co? I nic. Cały czas mam nadzieję usłyszeć spełnienie mojej prośby. Spełniam z radością, bo wie pan, że jestem wielkim miłośnikiem motocykli. Wszystkich panów pozdrawiam. Życzę dobrych dróg, taniego paliwa i za tydzień przyjemnego zlotu w Mrągowie. I proszę za tydzień również włączyć listę przebojów Trójki. Co za tydzień będzie na miejscu pierwszym, tego nie wiem. Dziś Kapitan Polska, Lao Che. Przybądź i bądź.